नमस्ते, हम नाम विवेक शर्मा, लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्रोच्चारण के लिए अथाव्यय प्रकरणम स्वरादि निपातम अव्ययम्। तद्धितश्चा सर्व विभक्ति, यहाँ वार्तिक है, परिगणनम कर्तव्यम, सूत्र है, कृन मेजन्तः त्वा तोसुन कसुनः अव्ययी भावश्च अव्यादाप्सुपः। यहाँ एक महत्वपूर्ण श्लोक है, सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु जन्न व्येति तदव्ययम्। वष्टिभागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसर्गयोः आपं चैव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा। यह लघु सिद्धांत कौमुदी का यहाँ पर पूर्वार्ध समाप्त हुआ।